Şimdi bu ünitede geçen anahtar ifadeleri dinleyelim. Önce geçmişteki bir şeyi ya da bir kişiyi nasıl tarif edersiniz? O meşhur bir aktördü. كان ممثلا مشهورا. Seyahatten sonra çok yorgundu. كانت تعبانة جدا بعد الرحلة. Onun saçları siyahtı. كان شعرها أسود. Şimdi geçmişteki bir şeyin nerede olduğunu ifade etme. Anahtar cebindeydi. كان المفتاح في جيبه. Gazeteler masanın üstündeydi. كانت الجرائد على المائدة. Şimdi de bir şeyin ya da bir kişinin ne olmadığını ifade etme. Otel büyük değildir. الفندق ليس كبيرا. Ben hasta değilim. لست مريضا. Geçmişte yapmış olduğunuz bir şeyi hikaye etme. Bu filmi daha önce görmüş müydün? هل كنت قد شاهدت الفيلم من قبل؟ Durmuş ve oturmuştuk. كنا قد وقفنا وجلسنا.